FM. Mii de profesori, membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, boicotează simularea evaluării naționale. Asociațiile de părinți cer o soluție pentru elevi. Am picat la mijloc între minister și unul din sindicate. Sperăm până la urmă să existe înțelegere, să fim chemați la discuții. Deputații dezbat astăzi o moțiune simplă împotriva ministrului Educației Valentin Popa. Liberalii cer un răspuns pentru întârzierile la plata salariilor din sistem. Pe scena politică, PSD strânge rândurile. Liderii socialdemocrați stabilesc astăzi dacă vor organiza alegeri pentru conducerea partidului la congresul din 10 martie. Din punctul nostru de vedere, este cel mai bun lider pe care l-a avut Partidul Social Democrat. Și gala premiilor Oscar în Los Angeles, ediția cu numărul 90. Gary Oldman a primit premiul pentru cel mai bun actor, cea mai bună actriță a fost desemnată Frances McDormand și Shape of Water, premiul pentru cel mai bun film. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Simularea evaluării naționale programată să înceapă astăzi e pusă sub semnul întrebării. Mii de profesori, membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, boicotează testarea elevilor din clasele 8-a. Profesorii cer o renegociere a salariilor. Vor de asemenea ca executivul să renunțe la ideea de comasare a unor clase în școlile subfinanțate. Mai mulți bani pentru investiții și noi condiții de pensionare. Cornelia Popa-Savri este secretar general al Federației și spune că abia în această dimineață se va ști dacă simularea examenului se mai ține sau nu. Neparticiparea cadrelor didactice este o formă de nemulțumire față de toate problemele din învățământ. Am avut întârzieri salariale, am avut neplata unor concedii medicale, suplinirile pe concediu medical de asemenea nu se plătesc. Cumulul, a doua normă care se primește la cumul, nu se plătește în învățământ pentru că finanțarea de bază este insuficientă. Sunt foarte multe probleme care nu sunt rezolvate. Este un haos total în învățământ și nimeni nu dă semne că ar dori să rezolve aceste probleme. Între timp, părinții au dus tratative cu inspectoratele școlare pentru ca elevii care nu vor putea da examenul în școlile lor să fie mutați în alte centre de examinare. Asociațiile de părinți sunt de părere că profesorii au dreptate și le cer drepturile și vor să fie găsită o soluție pentru elevi. Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, la Europa FM. Suntem într-o stare de disconfort. Am făcut tot ce ne-a stat în putință ca aceste simulări să fie în toate școlile la nivel de 100%. Am picat la mijloc între minister și unul din sindicate, dar sperăm până la urmă să existe înțelegere, să fim chemați la discuții. Eu apăr interesele părinților și ale elevilor și anume finanțarea per capita capitolul bunuri servicii care se referă exclusiv la cât cheltuiește într-o școală în Ministerul Educației Naționale. Astfel încât să nu mai venim cu bani pentru fondul clasei, să nu mai venim cu bani pentru fondul școlii și acum în ultimul timp văd că și cu cheltuielile de la deplasările pentru olimpiadă, ceea ce este de noaptea din. Ministerul Educației le reamintește însă profesorilor că tocmai au primit o creștere salarială de 20% începând cu 1 martie și le cere să nu-i afecteze pe elevi printre măsuri radicale. Boicotul nu este o soluție, susține într-un comunicat ministrul Valentin Popa. Pe de altă parte, deputații dezbat astăzi de la ora 16 o moțiune simplă împotriva ministrului Valentin Popa. Liberalii cer un răspuns pentru întârzierile la plata salariilor din sistem și pentru subfinanțarea care ar putea să ducă anul acesta la comasări de clase sau chiar la închiderea unor școli. Gripa a provocat deja al 373-lea deces din această iarnă. Cea mai recentă victimă este o femeie de 58 de ani din județul Hunedoara. A murit sâmbătă, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Are detalii Ioana Dumitrescu. Femeia nu era vaccinată antigripal, la fel ca și ceilalți 19 bolnavi care au murit numai în ultima săptămână în România. Vaccinarea este singura metodă eficace de a ocoli boala, susține directorul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, Adrian Străinu Cercel. Întrebat într-o conferință de presă la Sibiu cât de gravă este problema gripei în prezent, doctorul Străinu Cercel a răspuns: atâta timp cât este în circulație, e gravă. Cert este că e sezon de gripă. În weekendul trecut, la Balș au fost 308 cazuri de gripă prezentate de vineri până luni dimineața. Vă dați seama ce înseamnă asta. Și circa o treime dintre ele au necesitat internare. Potrivit doctorului Străinu Cercel, cel mai grav afectate sunt persoanele care suferă deja de diabet, care au hipertensiune arterială sau cardiopatie ischemică și cele cu accidente vasculare antecedente și cu obezitate. Ascultați știrile Europa FM. Disputa magistraților cu ministrul Justiției continuă. Șeful parchetului general Augustin Lazăr susține că Tudorel Toader ar fi încălcat regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii când a cerut revocarea procurorului șef al DNA. Care sunt argumentele procurorului general, ne spune Anca Simina. Când un ministru se erigează în denunțător și apoi în evaluator al unui magistrat, inevitabil trece linia roșie a separației puterilor în stat. Este de părere procurorul general Augustin Lazăr. Într-un interviu acordat agenției de presă Ager Press, șeful parchetelor din România susține că ministrul justiției Tudorel Toader nu ar fi ținut seama de regulamentul CSM când a cerut public demiterea Codruței Chioveși din fruntea DNA. El vorbește de o procedură internă care ar fi trebuit urmată pas cu pas, de la sesizare până la verificarea inspecției judiciare urmată de discuția în CSM cu chemarea la aceeași masa magistratului acuzat pentru a se apăra. Procurorul general spune că abia după epuizarea tuturor căilor de atac, secția de procurori a CSM ar fi trebuit să dispună sau nu revocarea, iar ministrul să formalizeze propunerea pe circuitul politic. Citez: dacă dorim să contestăm activitatea managerială a unui magistrat cu funcție de conducere, trebuie să vedem care este procedura prevăzută de lege și să respectăm o anumită autonomie și o independență pe care justiția o are, a explicat Augustin Lazăr cum a ajuns la concluzia că Tudorel Toader ar fi încălcat procedurile interne ale CSM. Replica ministrului justiției nu a întârziat, o regulă elementară, scrie Tudorel Toader pe pagina sa de Facebook, este aceea că evaluarea procurorilor se face în baza legii și nu a regulamentului CSM, mai ales dacă acesta cuprinde norme contrare legii. PSD strânge rândurile, liderii socialdemocrați se întâlnesc astăzi să stabilească dacă la congresul din 10 martie fac sau nu alegeri pentru conducerea partidului. Deocamdată filialele din teritoriu s-au întrecut în mesaje de susținere pentru Liviu Dragnea. Liderul PSD Arad, Dorin Căprar, a explicat la Europa FM cu ce argumente merge filiala sa mai departe pe mâna actualului șef al partidului. Din punctul nostru de vedere, este cel mai bun lider pe care l-a avut Partidul Social Democrat. Acest lucru se vede și prin rezultatele care le-a obținut PSD-ul sub conducerea dânsului. Același sprijin este garantat de filialele din Alba, Dolj, Hunedoara, Caraș-Severin, Maramureș, Brașov, Bistrița, Năsăud, Buzău, Hunedoara, Harghita și Suceava. Iată rezultatul anunțat la Dolj de deputatul Ion Călin. Foarte multe obiective din Dolj sunt realizate de susținerea domniei sale. Conferința acordă mandat celor 175 de delegați ai organizației noastre la Congresul Partidului din 10 martie 2018 pentru a susține menținerea funcției în fruntea Partidului Social-Democrat al domnului Liviu Dragnea. Nu doar președintele partidului și-a primit deja garanția de susținere, socialdemocrații au votat rezoluții pe bandă rulantă pentru a se alinia perfect și în spatele guvernului Dăncilă. Liderul PSD Telorman, Adrian Gâdea. Organizația județeană Telorman susține puternic și motivat pe domnul Liviu Dragnea pentru continuarea mandatului de președinte a Partidului Social Democrat. Acest program de guvernare și guvernul Dăncilă, garantul implementării acestea. Până acum, PSD-știi s-au arătat mai degrabă interesați de funcțiile de vicepreședinte, printre cei care și-au anunțat intenția de a candida ca secunza lui Liviu Dragnea se numără primarul capitalei Gabriela Firea și liderul PSD Vrancea Marian Oprișan. Actualul președinte executiv Nicolae Bodălău este încă nehotărât, în timp ce premierul Viorica Dăncilă a anunțat că nu răfnește la nicio altă funcție în afară de cea de președinte al Organizației de Femei. În Italia, populiștii mișcării 5 stele au câștigat alegerile parlamentare fără să obțină o majoritate necesară guvernării. Pe locurile următoare s-au clasat Partidul Democrat, formațiunea care a guvernat peninsula în ultimii ani, și formațiunea Forța Italia a fostului premier Silvio Berlusconi. Uniunea Europeană mizează acum pe scenariul unei mari coaliție după modelul german, între Partidul Democrat și Forța Italia, care susțin locul Italiei în blocul comunitar. Președintele Slovaciei a lansat un apel la o remaniere profundă a guvernului său la alegeri anticipate ca urmare a asasinării jurnalistului Jan Kuciak. Acesta ancheta presupuse fenomene de corupție la cel mai înalt nivel și este primul ziarist care a fost asasinat până în prezent în Slovacia. Articolele sale se axau pe legăturile obscure între oamenii de afaceri și politicieni. Cu detalii, Filip Stan David. Într-o declarație televizată, președintele a spus că schimbarea profundă a executivului sau un scrutin înainte de termen ar fi cele două soluții posibile acum. Investigațiile lui Kuciak ar dezvălui o complexă rețea a mafiei din Calabria cu legături care ar ajunge până la biroul premierului Slovaciei. Președintele a reclamat aroganța puterii actuale și absența unor măsuri pentru ieșirea din această criză de încredere. Am așteptat o săptămână pentru a vedea ce măsuri și decizii va lua guvernul pentru a încerca să aplaneze tensiuni și să restabilească încrederea, a explicat Andrei Chișca. Nicio soluție nu a fost sugerată. Unii au demisionat, însă nu văd niciun plan pentru a scoate țara din criza de încredere, a continuat președintele. Doi colaboratori apropiați ai premierului și-au părăsit posturile după publicarea postumă a articolului lui Kuciak, iar ministrul culturii a demisionat. Zeci de mii de persoane au participat vineri la manifestații anticorupție organizate în Slovacia și în străinătate. Toți cei 7 cetățeni cetățeni italieni suspectați de implicare în asasinarea ziaristului au fost eliberați după 48 de ore. Peste ocean, în Los Angeles, s-a încheiat în urmă cu câteva minute gala premiilor Oscar, cele mai râvnite distinții ale cinematografiei. Pelicula The Shape of Water a câștigat premiul pentru cel mai bun film. Lista câștigătorilor este actualizată pe site-ul nostru europafm.ro. Iulian Onchi. Actrița Frances McDormand a primit Oscarul pentru cel mai bun rol principal feminin pentru rolul din filmul Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. I-a ridicat la propriu sala în picioare. A cerut tuturor femeilor din public să se ridice. Cu toate avem povești, a spus actrița, făcând un apel la respectarea drepturilor femeilor în industria cinematografică. Filmul Three Billboards Outside Ebbing, Missouri vorbește despre lupta unei mame care trebuie să convingă autoritățile locale să continue ancheta privind moartea fiicei sale și să prindă criminalul. Statueta pentru cel mai bun rol principal masculin a ajuns la actorul Gary Oldman pentru rolul din filmul Darkest Hour. Acesta este primul premiu Oscar pentru actor obținut din două nominalizări. Acțiunea filmului Darkest Hour se petrece la începutul celei de-al doilea război mondial, când soarta Europei a târnat de un fir, iar nou numitul premier britanic Winston Churchill trebuia să decidă dacă va negocia cu Adolf Hitler sau îi se va împotrivi omului care avea să cucerească aproape întreaga Europa. Regizorul mexican, pe de altă parte, Guillermo del Toro, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun regizor. Cineastul mexican a mai fost nominalizat cu The Shape of Water la categoriile cel mai bun film și scenariu original. Ascultați știrile Europa FM. Frică, pumni, palme, țipete, amenințări, iată cum poate fi rezumată viața pentru mii de femei din România, victimele violenței domestice. De rușina rudelor și a cunoștințelor, femeile tac, găsesc pretexte, precum copiii au nevoie de ambii părinți sau ne va arăta lumea cu degetul. Așa se face că multe dintre ele pierd pentru că partenerul de viață le torturează. A 11-a poruncă. Să nu ridici mâna. O campanie a știrilor Europa FM împotriva violenței domestice. Copiii care asistă neputincioși la bătăile în familie sunt traumatizați și majoritatea învață că așa ceva este normal, apoi ajung la rândul lor să fie agresori fără să vrea. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. O palmă dată soției din când în când pe vremuri nu era considerată abuz. Ba din contră, la sate mai ales, circula zicala dacă nu te lovește, nu te iubește. Însă, cu trecerea anilor, societatea a început să privească cu alți ochi această problemă și mai ales să o condamne. Violența domestică nu e doar o mână ridicată la nervi. Sunt și insultele, amenințările, nevoia agresorului de control manifestată și prin gelozie dusă la extrem. La fel și izolarea socială de prieteni și dependența financiară față de agresor. Am întrebat-o pe Diana Stănculeanu, psiholog la Salvați Copiii, dacă se poate ajunge la abuz dintr-o ceartă banală. Dintr-o situație abuzivă, victima nu doar că nu câștigă niciodată, victima este întotdeauna considerată responsabilă, victima a făcut ceva de s-a ajuns într-o astfel de situație. Situațiile abuzive apar absolut impredictibil. Nu trebuie neapărat să se întâmple ceva concret, să apară o greșeală evidentă. Poate că nu s-a uitat cum trebuie sau răspunsul așteptat nu a fost oferit cu suficientă rapiditate. Prima palmă dată declanșează un cerc vicios în care se prind și copiii, din păcate. Trauma imediată a unui copil neputincios în a o apăra pe mama sa de cel care este tată. Apoi lanțul abuzurilor va continua. Peste 70% dintre ei crescuți acasă cu palma, cu urecheala, cu cureaua, plus violența verbală, ajung să preia aceste categorii de comportamente. Copiii crescuți astfel devin adulți, părinți și parteneri care vor folosi în situații dificile, la nervi, la furie, la nemulțumire, la dezamăgire, exact aceleași comportamente mai degrabă agresive pentru a rezolva o situație dificilă cu care se confruntă. Prea puține sunt însă cazurile celor care cresc într-un mediu violent și care vor să nu repete ceea ce au văzut. Chiar și în aceste situații, acei copii devin adulți cu multe frici, frustrări și dezamăgiri. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1-0 grade în Oltenia și în nordul Moldovei și 10-11 grade în dealurile de vest. Cel mai mult noros în regiunile sudice și sud-vest, însă doar pe arii restrânse vor fi precipitații slabe mixte în sud-vest. În capitală, maxima se va situa astăzi în jurul valorii de 4 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Cosmin Contra a convocat în premieră doi fotbaliști la echipa națională pentru meciurile amicale de la sfârșitul acestei luni cu Israel și Suedia. Este vorba de fostul său elev de la Dinamo, Ionuț Nedelcearu, plecat recent la echipa rusă UFA, și de mijlocașul Alexandru Crețu, care evoluează în Slovenia la NK Maribor. Din postura de stranier vine și Paul Anton, transferat tot în această iarnă de Dinamo la Anji Mahachkala. Revin la națională Dorin Rotariu și Cristian Săpunaru. Cosmin Contra i-a mai chemat pe portarii Tătărușanu, Lung, Pantilimon și Niță, fundașii Chiricheș, Moți, Toșca și Grigore, mijlocașii Răzvan Marin, Stanciu, Chipciu și Grozav, plus atacanții Cheșeru și Andone. România va juca în deplasare cu Israel pe 24 martie și 3 zile mai târziu la Craiova cu Suedia. FC Barcelona a câștigat cu 1-0 derbiul cu a doua clasată Atletico Madrid și are 8 puncte avans în fruntea campionatului Spaniei. Messi a transformat impecabil o lovitură liberă directă în minutul 26. Atletico a trimis un singur șut pe spațiul porții adverse, dar putea să egaleze în minutul 84, când golul a fost anulat corect pe motiv de offside. Echipa lui Simeone și-a întrerupt o serie de 6 victorii consecutive care o apropiase la 5 puncte de Barcelona, rămasă neînvinsă în actuala ediție a Primera División. CSM București a învins-o cu 29-24 pe FC Midtjylland în penultima etapă a grupelor principale din Liga Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu și Amanda Kurtovic au fost cele mai bune marcatoare cu câte 6 goluri, dar portărița Paula Ungureanu a contribuit decisiv la victorie. Cu calificarea în sferturile de finală asigurată, CSM București va juca în ultima etapă la 10 martie în deplasare la Rostov. Campioana României este acum a doua în grupă cu 13 puncte, la fel ca Rusoaicele, și cu unul mai puțin decât lidera grupei, Eto Gyor. Cam asta ar fi. Acum să ne ocupăm de ce ne arde mai tare, de Oscaruri, nu? A, bine, asta înseamnă că începe emisiunea. Da. Bine. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.